بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لوينو إن شاء الله غسي هرمي درس يانان يهاتو يهسيان از موتيفاسيون هاو ديفلوبما پرسونيل هاو رامي أداب الحياة المسلمة إن دي درس يهاتو يانان هاو كايا رفنا درس يانانو يا بلي عنوان يا الله رفنا درس في أبيلي يا بلي عنوان وانبوات سانو يا فسمدو يا وطاوي رجال فادر ساتو يا رارو يا بلي عنوان فكيري وشكوري رجال فنات درساتو يعني يا بلي عنوان إذا برزيبيري رجال فنات درساتو يا تسانو يا بلي عنوان ولا يخافون لوم تلائم رجال فنات درساتو يا بلي عنوان الصبر رفنا درساتو يا بلي عنوان منزني موي ديوغا سيهم ويدار سياناني يهز سلسيلة زهي أداب المسلمة نايدار سيانيوي بلي يونوان سعي المؤمني لنجاح الحلال لانكيت دي كويان pour la réussite halal les embiyo zamana da muslimu hausaha rizqi halal na rizqi yonge dudoy kaye bina ibratoniyat halal kadru kama allah du hufanya ampir ya halali hawa hansi e kadri ya hao he kudura ya allah he kudura ya himumba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadaya قلوبنا إلى الإيمان وأنار طرقنا بنور الصبر واليقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد قدرة الصابرين ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الأجمعين. أيها الأخ المؤمن هذا صباح جديد فاستعيدوا لرحلة النجاة إن طريقك ليس مدرج التبوح الدنياوية بل هو جهاد لرضا الله لرفع شأن أمتك ولبناء بمرات الحلال لذرياتك. اسمع الله سبحانه وتعالى دوران ساوي إدرسها تعين مليكاو هايوكوا هاوكوا زميو زحاكو نحرونشي انزيح نور نسويبيرا نوحاكي كيفو نزي سوالا نزي سلام نزل ليو هاهي إمان زاني واهم تقوف محمد صلى الله عليه وسلم كاو حبك انفانو مهما يهو سويبيريفو نوويكا ونوات سهاوي رضا يا الله سبحانه وتعالى هرمو لمنقونو نانا هرمو أهلي هاهي نفمي هاهي ومسي بيا يهو منام مسلم لنتاسي لاسا Lintasila nyumeni, inu asubuhi ya nyumeni, jipange, ne safari ya humfuku wa hedini ya inu ne akhira. Ya asubuhi ya hoinu, inu asubuhi ya ulega furswa, ujipange, ujirekebeshe, inu hayati mwema wa hedini ya inu. Nzia ya haho, yoti nzia mtinti, na yoti nzia yotota hama takaduni ya niwa yoche. Shawo hayati wambana, uwana hasibabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, uwana na shaitwani. هون رزق يا حلالي وجنعين زهر وما كسلم ونيه دي كسلم وزمال زهر هون يانكي دي هاهو لزمه زهر وهنسي مريفي ميما يا حلالي يا خوزالي وهاهو درسين نجدوكا قد يا هاهو نبشلي لحينا ترابوزي هون راو هاو ساحة زنزية زهي براكة يا هون هاتو دنيا نيمونو لوجو كانا حينا شيدان حينا نفوزي تياو نحينا eforuzi fanyao yombe ya he ahira ya haho hasa tadeka ngodungo izo Allahu azza wa jalla ya amrisha uhusiya na wasilamu biashara inu ibada na inu amali njema ya barikiwa na iyo ifanywa ne mitume ne masohaba na ngarjuhuona za dalilu za huwanu wafanya biashara haudunge ridho Allah subhanahu wa ta'ala haukawa barikiwa hun duniani na ahira haukaye biashara ikaifanyiwa hauamini na honetete na piete yutsongeza manada hakamtukufu mduniani na ahira. Mtume sallallahu alayhi wa sallam haka mbuo ufaya biyashara kabla idaka harini hamtume na yone sokana biyashara inuhazi ya halali ikawo yoju kinishi haibali ya mbu henda harua suikse materieli na suikse spiritueli harumetare ingarjongo na waluwenji maswahaba mitume matabiina masalafi kao wakaji mwafanya biyashara na uwa baki mafide li harumu silamu wa hao. Kwa jina kinyume no silamu wa hao. Kinyume biashara ika asbabu yuhimi sedini ya hao watuze dini ya hao. Imaisha ya hao. Yare mani mitihani midziro. Shawa hundu baraka kuu. Hosu birifu wa hao. Ziizo zikau wasaidia ziheze juu ya imani ya hao. He mitihani wakahi hunga. Abenge mweruho ya hao. Hauka Allahu anza wa jalla hakutsawua he hazinziroin. Aljuzul awal alibtilaatul hayat dawatun ila al-iman wal amal libakia la mwano ukaya ya mashaka ya hu hayati ya mitihani ya hu hayati yuparamru haruma ya imani ne espoir. Les épreuves de la vie c'est une invitation à la foi et à l'espoir. Abenge ni paso garde espoir ni confiance ya hao selma Allah subhanahu wa ta'ala ahifi dini mwani mitihani midiru haruma hati wa hao makati mobiro haruma za santrofili na uona walona uhayati mwema harumu uhayati wanu wafanyo hazi harumu haze banki wanu wafanyo hazi harumu haze sirkali uji kompare nao na hujizia utifanyaze rongo hizo haujuo kananga umadhara mahuu hapo ya kaya nga uharumu wa sosiete kao si sosiete za kislamu na dojuo ukana uefanya hazi daona amrikao kwa tufanya hazi haupreserve dini yao ya mungu njiyo harumu fitna zero jizia na ukanize upo tinite zofanya hazi za haramu na ujizia uyenshi haruma mashaka na uhifadhe dini ya hao ila washaka shua hamanda hiyo bojojuhuna haruma jua kali na malene ya johu hamia ya johu zorova umili wa hao bojojuhune ahali ya hao maodahu ni wahulindao usikika umo uzungu liota heriziki na kutuiona siliria kwa mitihani hiyo atensole usikuke na uhea hata mkate usikuke na uhea abenge juondo kana yule nzia ya hayati usiku huo gododudu sema suala usiku hiyo mkini shaudu sema suala akweli ni dungie nzia inu hau ni dungo wanaana ya promosyo na afanya zihazi zidu mikashe ya umduniani dengwe njua ukana kastisu hiri haruma wa silamu ikahushua zise ukanangawe tayari uyenshi haruma halali abujua ukana wa umitihani hulindao ujudubaru ma maleni ni maleni nga haruma nzia imma ikawa ndoreishise kutina mali ni pasofanya malene imma haruma banki na yoriba na yo Allahu anza wa jalla hashamiri ya kudu na inimtume wa hae haina mrikao hudoriba imma gojojuna ufanya malene haruma wanadamu ni kama ufanya malene haruma wanadamu idu jikonstruize wa hati wa hao abujo kana gojo muna malepizo menji gojo deziwa gojo laaniwa gojo kamtini mawangu usikukuno sukuturohe hato jima nikuno sukuti wende au chori yo kamu fulani besenge iho mojo zime telefoni mashaka mengi chikaze nungozi nungozi fani haujua ye bi objektif ya haho you have a goal in your life mojo jansoto se insha Allah na mojo diwa ze mitihaniyo ze nungoni mambia unibani ze sikundu mungu haenshe mashaka yayo hafanya yeshu wa muslimu ya kawishi hafanya yeshu wa yokana nguwele ukana kanoshidara isise kajarite madia mbaba hae au famii na hindi sawo ya ketajiri haunokana ima mwodo banki ya renge kredi ya nise biashara haumwodo ya pare nwa karibu na ye ya nise biashara enjuru hanga ukana pour sortir de cette pauvreté j'ai deux options arriba rapidement interdit ou les dettes auprès des hommes humiliant mais halal imwoda ha choisisse la droiture Allah wazza wa jalla hanga ukana wa man yattaki allaha يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب حين وكامر الله عز وجل الله عز وجل يهم جيد ينزيا ikao kaja kwa kufikiri eshwa hiyo ikaa son premier triomphe hapo ya ile ukana kelio shoji se halali dembo ngeduka umilia raha do dogi ya haramu joka na sheo comme le dit un proverbe chinois the gem cannot be polished without friction no man perfect without prayers. Yoniso kana bula la baha buhaula feva ni bwe la lulu ani bwe jema lokali tupasuga vatina mbindino na manadamu yekaduka perfectione vatina midihani yunde namne mashumwa waelewa ikamwa ndo umenye bweni rende hejema atela dhahabu rufularanzi ngeli dikane suwa ya wanademwa kwa kuitaha idhahabu wito wa wakme ardi lazima wifuwe wipise wirengeze na ilandi ya utahawa tawirengeze suwa itahao ili ujibwani eshema shu urengezi wa yosa unukate manadamu yu urengezi wa na urengezi wa nendini hemitihani hamale helu wa sahili wa mbukana hakuna kitu kinachotia nguvu kama majaribu yanakuwa kufanya ukuwe kama sinongozi kutamfu hamande mitihani hamande mashaka ya kukasadabu uhuwe imana kwa hindi ila mitihani kao ngyo midziro ngofikiringe juko hangamiza yode kukasadabu yaonde nini majaribu majaribi ayo yaonde ya kutiaze mfuu ya chonga hukua kurende hamungu Tume sallallahu alayhi wa sallam aswadikul amin haram yokana ajabali amri almu'min inna amrahu kulluhu khairun walaysa thalika li ahadin illa lilmu'min in aswabatuhum sarra'un shakara fakana khairun lahu wa in aswabatuhum dharra'un sabara fakana khairun lahu Tume sallallahu alayhi wa sallam nwande mbuya stahikirim amin zwajura mbiya rizi amini hasibuzi haram yokana kabati nobozi kauni etone ajabu zoni onesa ajabu hama mu'min mbuya amini eno gendeni ya Rasulallah haram yokana hena nobozo onji mufungwaye kundu hukai na iso hindini thalika li ahadin illa li mu'min zenongozi nuke kousamba zoka zikana mnekati mu'min ekakusi ya zenongozi abutolo ama kategoria heno mu'minina abona hino ushe zenongozi nundro mtume sallam ya hendukana zinune ze karakteri za marada mu'min mtume harambia hindi hamba ukana in aswabakuhum sarra unshakara eka hazingarwa ni mitihani hashukuria ishiyano hashukuria le mitihani ila fakana khairan lahu yoyukaheri ya hahi yoyukana ila mnezi subhanahu wa ta'ala mbitwarme mitihani ila hasbabu ndeheri ya hahi in aswabakuhum sarra unshakara fakana khairan lahu eka haundwa ni heri haundwa ni mzade haundwa ni roisiti hashukuria Allah subhanahu wa ta'ala haile ukaze lukozi na zila wana na Allah wanza wa jalla bahiyo yukahiri nae eza duma hindini wa in aswabatuhum dhara eza duma hindini wa in aswabatuhum dhara sabara nikahu mwani mashaka na mitihani na husni na makafa shaha subiria fakana khairan lahu zuzu kahiri nae tena ihele ukane mitihani ila ila keja jabure ila nyona asbab ya heri siti ya hema na adamu wala eke muwonge na karakteri hiyo bahibo indini wa mu'min nu hadithi sahih ilo harme sahihi muslim Allahu anza wa jalla abdi harambi ukana wala nabu wannakum bishay minal khawfi wal jumu wanaksim minal amwali wal amfi wa thamarat wabashiri swabirin narjohu wala uza hauhara nanzaya na mbugu zomani nmrengwa ya nireze mauti omfuwa heze ahali za hao nmbugu uzo nmwangamiyo wae marundani heze natija hizo wali imanizo waka utzaha kumaza biyashara chezo zo msipia hindini wabashiri swabirin shana mbushi ya uzade waho wajo subiria hamwaze mboi nge jawa harumwe samsi ya hadithira iona wakana sibla yodo ngongu harumwe ere isiti ya manada muislamu we manada muislamu na wena revu yorende hata ajiri bengu wende tajiri wa mwandu wa ahli ya haho kujamu na marithi shanga unayefu wane kuraji kelke siwaze milioni wajo kanizo eka 3 milioni sawe eka 2 milioni eka 1 milioni eka 7 milioni memu samili memu hata 7 milioni juu ya nisizebi ya shara ya haho shaji wa ukaya ya Yabukutajiraha. Memga una katibidwani. Fesa hazab memtiji milioni ngabi. Chiwara de rever. Ikiwa joja haraka. Projet effondré. Nuit blanche. Murmure de proche. Chasidira. Taheri. Silira janaheri. Fuma sallallahu alayhi wa sallam harambiokana. Ma yusibu المسلم من نسب ولا وصب ولا حام ولا حزن ولا أذى ولا حام حتى شوكة تشاقوها إلا كفر الله بها من خطاياه ثم الصادق الأمين يوسبوزي أمينين يا لذمر من شبيه رلو كان Mwani sabia shara, mwani samayesha, kete suwebesho ya fanyao. Gojo mwani mitihani, harambia ukana. Mawe suibul muslima. Kabati nubozika mkuna mwanada musilamu. Kola ule mevu, uwade, huzuni, mihima. Ya hunde mwanada musilamu wola. Bengwa hindini, hata shaukatun, yushakuha. Hata bengwe mbasindanu, hata bengwe nashiba. Kau mrunga. Watina hindini za nubwoyi za mitani yu Illa kafarallahu biha Min khatwayahu Illa tinotokayo mfidhiye madhambi ya hahi Aika manada muslim kuni muamini hadithi Haswatan Lekeni ya manada mutahe maesha Uyatahoya nusuwedi ni ahali ahli ya hahi Katu ya taha hanzi ya za haram Shambu ya taha hanzi ya za halal Hautahate wa enazemali zila Ya kiyeni ya kawala kufanyo ibada Ya nusuwedi ni hasma kulezemali zila Ibada Ya kuhena nubuzi jwa humunda Remitihani Remashaka Rulemevu Rehuzuni Bahata mnashiba ya johurunga Hindini Illa kafara Allahu biha Ekati notuka Allahu Azza wa Jalla Yehu mfirliya hizo Yonema Hatha hadithin swahihi Iloha mwishwahihi buha Abegi mara mwisilamu Jitayarishe Juokana Emitihani yungi wana mwiso Lejuanga lijohuhi ya mwutena Eka hujanga mizane mitihani yo Ule mungo johena kwa johurant Kutifikile kaudili Duhele okana emitihani yungi wana asbab Hauke mitihani yule kule la manadamu Kutifiko kama waweche Hena mdika mwutaho ya kena maisha mema Yate mbungu ufarwe dunia imu Lazima mwujoshibiria Mwemi tihani ya hera isiti Haukaya mitihani ya hahu Yunge huna hatawa harmenzia Ibnu al-Qayyimu al-Jawziyah Rahimahullahu ambaukana Al-mihanu kannari laki tunaki dhahaba Tukhriku shawaiba Watarfawu al-mu'mina Emi tihani Wondo mro ikao Rahatawe dhahabu Emi tihani iyo Yuvisa zembi Heza daraje mu'mini Abenge Eliwano kana Never give up Utsparoransi Utsparokana huzinda ula hopara Ula ula ula ja ula ula presti Ula uya uwa ja ula ja ula ja Ikengu urensi zilo wazangara Yo mitihani ya hero isi Kuna paroreishi ise batina mitihani Zondako Nana esheki Haukanana esheki fe partito la reisi Aune buso subirie harumizo Wendeleye Uvumilie Na incha Allah mojo kuna marunda Kafiri wa subiria wa umu watu nile ahira Esi vinawe ahira za baruku subiria Mwa mitihani Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhu ambaukana Azamul jazai Yaki ma azamul balai Iza ahabba Allahu abdan ibtalahu Ezili wazihu Zujana mitihani mihu Ani oku Wahe ziliwa Wukasa wanuhu Wahe mitihani mrahu nao Hauka ehli ni Eka Allahu anza wa jela wa tomanadamu Ibtalahu Yehu mtiyaru na mitihani Utifikiru kama uwaweche Utifikiru kana mitihani Wakati ya subuhi ujuhao na harara Utusubuti waro hawe tandani Wangu kana msiyele mimeshenga wa madiro Kerini ya bandone yuntipia Asa nongozi nishindi Ikiabu zizi umu haweche Untipio wanadamu Rema kafiri, reme silamu Wanuika umwa wanao Watike wabungu funduniani Wubira harumwe mitihani iyo Wubira harumwe mitihani iyo Warahatsi wazenongoza hao Ndemana Hasan al-Basri Rahimahullahu ya mbaukana Albalau miratul mu'min Fafihi Yarwa sudika imanihi Wadhafa nafsihi Mitihani Zehuzuni ya mabaya Ya makafa Yududu wa manada mu'min Harumwe mitihani iyo Yurendaje Yowona Wukwedi wa he imani ya hae Nuleme mwerevu wahe nafsi ya hahe. Eka shinde haro yusisa nume mitihani, yue hele uka kwenye mu'min wa siuzi. Eka jashinde haro yusisa yue hele uka nafsi ya hahe ngionde mevu, imishindi. Na ushindi wanti shakisa wahili shangokana, majaribu ni kama mwalimu. Yana kufundisha hata usipotaka kujifunza. Mitihani yo hama fundi, yondo fundi. Yo kufundisha, bengwe kutuangzo wasome. Kane mitihani yo kenaka uhuzo kana enja unti jenge, juo kujera handara kujanza. Na lazima ngojo soma. Kaufaza eru inuhundwani problemu, kuno repeteza eru rizo. Demana wakana majaribu ni kama mwalimu. Yana kufundisha hata eka hindini, usipotaka kujifunza. Bengwe kutuangzo jisome senge, juo kusome seza mvuu. Abenge, angalio wanduwa fuzu kabla ya haho. Angalio wanduwa hunda ushinzi kabla ya haho. Awa hunduwa nindazi. Awa bizar mamiti hanindai. Ama shaka na bido ya awa hunda. Hata wawa swido vamika ungo wawa husudi. Haungo wafumbudu wawo harumwe tarehi. Nize like uzona warumwa ze Facebook unejao. Hala derrière sanga umiti hani. Ze admiration wanduwa mkarandu fulani haro isise. Badi bala nukwa teparo neze anvabu neze tangu ne mashaka kawu ya hunda. Wanduso ona yesu iksene roisi. Wawo mifano raiwona harumwe dini ya hatu. Nana harumwa hatiri enshio. Khadija binti Khuwailid. Radiallahu anha. Hakamana mchimfaya biyashara. Ya kawye nshimaka. Ya kana utajiri. Ya kawjere karavani za kamili. Ya kawruha maka wenda aliyamani za ndata asham. Ya kawru maanruwenji. Buo ya ona mtume sallallahu aminifu wahahe. Nukweli wahahe. Hatsa hamtume sallallahu alayhi wa sallam. Na ya hakawrumishi hawa. Oso ni mwema na mshawoi. Hamtaha ya ke demrumme wahahe. Dena mna iyo. Harendeha demrumshe wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hatuwa zemalza au nusuru wa silamunu. Hasutena mtume sallallahu alayhi wa sallam. Katawa ndo wenji wa lukahumute. Hau kanere yustiti. Yo. Washashi ndo wako kustutene. Ekanga warmaze provo nupia uko abandone. Aprenda kwa jude wame masha Allah. Wajirendo kaonde kina. Wanungo wajua kutute wansi pia tuwa karibu nawe. Khadijat binti Khuwailid. Hasutena mtume. Hamuhifadhi. Harmaze boykoti za hema Quraish. Yende hata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hamba ukana. Khairu nisaiha Khadija binti Khuwailid. Wakairi wahu wanruwa shahahe Khadija binti Khuwailid. Yu hadithi swahih. Lu harunwe swahihi muslim. Au kairi waha ya ujasibabu hindi. Leila unetete ya hahe. Ni anturaj. Ne suti ya ifanya. Ya tuwaze balzahe. Hau nusuru ye haki. Ya tsuri yo karamu jorende ya maskini. Nizinka. Ushinzimu muhamnika wana wahahe nae. Nalega mfano wa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Ikawa hatuwaze malizahe pia. Hasibabu nusilamu. Halibere. Waruma waha ya maesklavu hama bilali no wasaya. Vatinauri ya umaskini. Haruhamaka. Na iha kamrumu. Hende Madina. Haurende haukana mkwa mongo ni mwa jeni. Hauransize malizahe. Neshe wa shahe. Haunusuru Allahu anza wa jalla. Na Abu Bakr Siddiqi hamba ukana. Aswiru kumunji. Walkathibu muhliku. Ukweli wovukisha. Zekweli zovukisha. Nezendrabo zohangamiza. Akunda kweyelewa. Ukane idha kuntum fi shai infakun fi. Kamu mfarongo nge paswe ya ke harumizo. Ya jitole hau kwedi. Na lego mfano wa satena. Wa Uthman ibn Affan radiallahu anhum. Ya ka tajiri. Ya ka independa financierma. Haka juwa ufinanse zisima Madina. Wandu wako konstruize zisima. E finansi iko finanse wani Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan. De ya kofinanse. Yenkodo ya tabu. Na iharansize mali zahahi. Nutukufu ya kanuo. Neze mali ya kanizo. Neshawe ya kanisho. Ne ahali yae nezenongo zontipia. Hahajiri kado mbili. Hasibabu ya hindini. Ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Na ahi haka uomba duwa usiku hamba ukana. Allahumma ja'alil mala fi yadi. Wala taj'aluhu fi kalbi. Ewe Allah. Ewe mwala wa hangu. Jailiye mali harumwa mihono ya hangu. Shauti njailiye mali harumwa umu wa hangu. Ehikmelu hamwema kalma wa hindi. Yema nabo hindi. Mumfano muhumwa ladhumu wanadamu islamu ya urenge. Uke gidi nkuu ya hero isiti ya unduniani hamba ukana. Jailiye mali harumwa mihono ya hangu. Anike jumotowa. Sauti njailiye mali. Zubaka harumwa umu. Kika kana tanzito owe ntudo kanta onunjiliye turazi njiza onesa ila ana ya wanada mwata huu mali wadoya waza ya mbodu wa mnyezi mga mnike mali za utowa zinjioni wanani ya sitowe hasibabu ya hindini ya hii kuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala shaka tuta mali za roho ya joka nizado jifahari nuneso wanadamu wa Uthman ibn Affan ngarenga wa mfano wa asaya wa Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ikawa haroha batinata hindu penda maka hajari ni hatajiri Madina habia shara na kajabala hatamba hindu ohi ya Madina haroha maka azero hajari ni hatajiri Madina haharae misaada ni zeswadaka haharae zeswadaka ni misaada haka utahaya fanyi hazi hamvu omwili wa hae ya hunderi zikiahe hensaba mwili ya hae Mtume sallallahu alayhi wa sallam haka uswifu e excellence inu uhu usujaa umtaho mali wa Abdurrahman ibn Auf Mtume sallallahu alayhi wa sallam hamswifu halmuhadithi ilo halmwe Ahmad Mtume sallallahu alayhi wa sallam hamswifu ikamswamun huu wahapi ala dhumuru dunge na ihamba ukana nema rajul Abdurrahman ibn Auf au mfano mumandawi wa udunga wa Abdurrahman ibn Auf imdu ya haraya umezi ya haraya usedidwa ya jitodea ya fanya hazi yedem vuzahahi miezi mgambari hezin sabamwili zaha handa setu ni excellence quel homme excellent c'est un bon exemple umtume sasalam de ya hamba narengu mfano wasaya wa abu ayubul answari rahimahullah ikawa ya kamfanya biyashara titi ya kanamalizini hatuwa waze maliza hau nusuru mtume hau mpara mtume Madina haka jumo disema maskini na uwania edini inu hende hata hafu shahidi Constantinople namba o Istanbul Turki jumo tuwa wania edini inu zemaliza hae nezembuza hae no hati wa hae ne akili ya hae msidia hayatuwa suya Allah shahid insha Allah nalimu mfano wa Sa'id ibn al-Musayyab ikawa itabiin haka uhuza zitambaya Madina haka independa ya hei khalifatun al-Umawiyya na ya haka ujumwa taabishilo na ulendo nai haka husifulwa zisifazahe zamba ukana kana Sa'id ibn al-Musayyab ya taabadu wa ya tajiru fayajmau baina al-ibadati wa tijarat Sa'id al-Musayyab haka ujumwa abudi ya Allah subhanahu wa ta'ala na ufanya biashara idara jahari yunise za ibada ni biashara zirende hanongo nzima sifasi ribari mufanya biashara urense swala urense za ibada urense jau wojo juwa urende hitajiri uke misila mwasibuzi kani nikaone mifano ya hawa watukufu wa vila harume arlinu wara isuise rieleweza nzia wafanya warende hawa tukufu duniani nane ahira ya hao ngarengo mfano wa Muhammad ibn Sirin rahimahullah wihaka uzazi tambate na basra basora yani hunu irambao iraki ya leo haka uyensha katajiri chau tajiri wahahe wandisa aruma maleni wakano maskini ya endeha para mapesa na wanu andise biashara hahe na maleni shini na jana endeha mwemwe wahamwemwe uhalibe maleni ya hahe bahata wale andukao wakahu mkazanabuka wakahu mwia haka waliba hauri ya mnyezi mungu bengwe haka uaminu kakwa jaka umwia hende daraja hamba ukana inni lakrahu an azlima ahadan wala ubidirhamin mimi ngandiyoho dhulumu mbicho kayonti bengwe hadirhamunzi bengwe ngwani kazona buka ngwani yao anjo waliba nunti dhulumu mbicho kayonti ngarengawo mfano wa Sufiani Athawri rahimahullah huwa alimu rabbani savan ya kawjuli hani hana ilmi ya haa ya zahe ya kawfanya hindini kawuza swana hata wa unruhu inda kawuza swana munziani ili ya kina uhayati wa modest utuwa na kibri usiku hamba ukana na we haka an experience ya biashara ujuu wa zavalo za biashara na haka alimu huu inde mana ya rambio kana e makauli ya haa ya makauli kaunga edesao na mesilamu enji ya nende hagidi ya wanu mesilamu na ye hamba ukana atijaratu matakwa khairu minal mali bila takwa biashara yenza takwa yo kairira hana mali ya tona takwa biashara mnwari yao Allah subhanahu wa ta'ala dengu wengi ontinti yo kairi nkado kumena mbili rahana biashara iti yao zinji itona takwa wanadamu ufa ya biashara wambayo halari hata wana mangi ontinti wendi wanjiaru wanongoza haramu za ukuza msi na ukuza jau wanangu wajua ukaza nungu wafanya ongi zo haramu shangu wano mani kwa jakubali wanshangu wameisha matiti nde mana Sufiani Thawri wikome sabahi adi mhumu hambokana atijara tumatakwa hayu hasrun minal mali bila taqwa wa hisab tama adamu wisu tama haraka indesh kutunza adamu anjer mwanongo nziro wa huzu ahira ya hao wa fikiro kabala dunia wa kundia na Allah azza wa jalla harusu ya harambi yokana la taknatu min rahmatillah sinzi tama ni rahma ya Allah azza wa jalla sabari sabari sinzi tama ya rinjia wa harama ay haram rizkiri yokana ay haramu ne dikoli tajirisa wakati wale mitihani wakati ndio lazimio ne sokoli wa ha kaza naonga zendao ayo kutusaone sokoli wakati hiyo zero hizo poa kaza naonga zio mitihani wakati wale lazimu subirie usi deborde usi uzidi ni aho inde maana al imam al ghazali ambao kana as-sabr huwa an tadhalla mustaqiman hina yadunka kulli shay'in ila al-inhiraf usubirifu usubirifu wa kweli ndobaki harmo mustaqima ndobaki harmo kweli harmo haki wakatika o wakati hindini hina yadunka ndo wakati kao zenongopia ngazuparao potee ani kemitani ndio mingi ngapo asbabu za lazimu fanye madhambi kujistubirisha kujafanya madhambi ndio kwamba subira sasa ndo wakati zenongoze ndaondo pia kwa subira yango subira hindi habenge inna allaha ma'as sabirin imusubiri ongelea allah subhanahu wa ta'ala lazimu mrasubirie ya ile kana mnyezi mkana huranze mdumahae yake harma upotefu na tabia nziro ujo moko waka kwenye nyangi wa inswafi ni mana Ibn Hajar al-Asqalani ni amba ukana almihna tudawau nafsi tukhriju ma fiha min shawaibi wataskuluha lilkurbi min Allah emitihani almihtanu emitihanija uha mama luja yoyo kaya da laulahu muo luka da laulahe nafsi emitihani ila yoto wazen kudi za jaye nafsi lituliza lirende nafsi poli litoaze kibri za hamu lipubiche imbuma hundu ha Allah subhanahu wa ta'ala au kayaba anu bila mitihani manadamu yopotea yotu nama vana zengozi yangu sifanyo pia hasibamu ni stajesi ya hahi nustarabu wa hahi yudi wa za Allah anza wa jalla yukana kibri sheka ngufanywa mitihani yudi lare jayi hali ya mnyezimu habe mitihani nge rahatsawo manadamu habenge mifanungi yominji ya huwa ritende ya watukufu kardabi uruhaba ni kakana tonombe mifanungi pia huwa nduema zatabu wazimu na nemane ni wakanayo washinda waja sortise banzi wafu na malene na kwa jabenza chako ajabuze dini ya hao waha fana malene ama de namna ilo harumo silamu zi ahli za hao warenge zi duwa manazahe malene ya waya libi insha Allahu chako ajabuze dini ya hao humru para yo halal humru liba yo muhimu ya mifano ya hema kafiri ngeo minji Thomas Edison haeshuwa dimilfuwa hafanya nongo haeshuwa atakado dimilfuwa zui majena kume shahaji tuliza kaja give up kajaranti hendelela jaha usikuwa mbokana je n'ai pas échoué j'ai trouvé 10,000 moyens qui ne fonctionnent pas habanja échoué si hundunzia majana kume za tukau fonctionne ya batele okazi nga tu fonctionne wanina maada mika ujitulize kaha aminize nga wafanya on Fatima al-Fihri wa ima na mshe na inde fondato elwahe universite al-Karawiyin haifonde hamban malimbantere na harayusise haranti legend eternel aliko dangot de tajir mwenye matajiri wa Afrika na ye hakuwenshi meisha ya tuka ya mji wono na mshini wansi ya kisawa ilisha mukana subira ni nguvu na mwisho wake ni furaha subira zonvu na mwisho wa hao na mwisho wa subira otoka furaha akhilanzizi eka hubira rume malena ya upiane mitihani yonzi ende daraja nyezi mungu hakuokowa humisantropize na kampuni zenda wano esherepo mesiwe nika Allahu anza wa jalla urumieze madi hizo sababu ya Allahu anza wa jalla uamini ukemiadia Allahu anza wa jalla yukweli haukaya hope is the last thing ever lost espoiri nyonde ndongo nzimekao yukitawa hena subi nga paswa mbukana Allahu diani sedi ya nazinu na minga minamfu raha na mitihani juka unihunusu kwa leo Allahu mjua nisedi ya hamade namna nisedi ya zemara za mando habenge frere tonkomba ebeni prezer ndo mwisu wa hiliba kiela mando ngarenda biiznillah yarmalida kiela bidi nilo naljobadi ya unwan aljuz'u thani duyun alibtila libina inna allah imalene wumtihani hawa habatimana allah abenge ngarenda uraone inamnam ya lazim ya transforme malene ha opportunite nangarjone hatariya malene tsena ndatifikiru kana yo sahla ho sofa ya malene shamdu arambiwa nende higangisteri ya tilibe mali ya wanu. Namu, makati ngiyo neseseri humu ufanya dene. Ya ruwe ya rungo songefu, chando ujua ze kondisyo za dene, ne namna mri ya lazimu ya jitowe harume madene yayo. Adduyun, ibtila ulibana umma Allah. Le det, une épreuve pour bâtir avec Allah. Le bakalim gatuna raunesi, wanduwa panga ampiri na entreprise sipa umalene, chawa kawu fanya malene, hauta opportunity. Washindi waraishi ise, walibe malene ya hao. Haukwati nsini mawanu kwa nuko obligyonde wapare tena. Frère, tu as vu grand, un empire halal, une famille libérée du besoin, un nom qui inspire, sans héritage avec quelques millions. Tu as investi, cru et espéré, mais les pertes sont venues, projets avortés, argent des autres envolé, tout en endetté auprès de ta famille et de tes proches. Chaque franc emprunté était un fardeau, chaque échec une blessure, les murmures ont grandi. Où va cet argent? Que cache-t-il? Même la personne qui devait te croire commence à t'en douter. Et kemiti hani rende hamid zero. Na wanga wana proje zilon ku. Ota hoyenshi harmo halalifu. Na kutina ulonisho. Malene ya huvaya. Wahuraba wahutuwa. Wajo usedia wahutuhumuo. Isho wakanisho shangamia. Isha hoa wanajine shangamia tena. Lazima uhuzunihe. Lazima upanike. Shajwa ukana Allah wanza wajalla hamba ukana. Wanza antakrahu shayan. Wahu wa khairul lakum mkinishiha mtukiwa na nogo na yondo heri ya haho abenge subiria ujio kana haina mtihani kabunzia ya ubira innamal usri yusra ma'daha allahu zero ngabo usahilifu ubanu benza maluja do benza milango abenge subiria amande namna yishindi wansi shashara bushamba ukana dene yosawa na utwana indahulenio badie kangiyo sababu ihulibere nshiano inungo muhimu ya lazimu ya mehensi harumu ya nkili wangereza wangokana debt is like a chain it's blind you until you settle it malene yosawa nasilisi ufungwa nyikunku yohu zingarata mpaka hulibe malene yayo malene lomvuli wa haho ikakuja ya liba yohu fikiza yani we kuoneha kuendelea kujaranti kujabandone haukakwele wa ukaya manjada wajada haina ya subiri yohunda mtume sallallahu alayhi wa sallam harambi ya ukana man akhatha amwala nasi yuridu adaaha adda allahu anhu haina mrikao hapara mali ya huwangu hania yokaya ya rejeze hania yokaya libe mali ya ala uyarengu hania instofu kana mgujo libe mali ya ala allahu anza wa jalla yekum libi ya edenei no hadithi sahih ilo harma sahihi muslim ikama nadam uamini hadithi hiyo uaminu kama kalima ya lawana na aminifu ya lazimiyari okowe ya lazimiyari onesenzia ya uongofu kamdu aminiha ukweli ima kalima yayo bahi ikamdu ngena nya inswaf hafanya malene hene sesite habo yele okana madashila shindu antishashikana bishangbo okana dene mutwana cheka mungufanyo no ya kehuri bahi mungufanya ya weka mrafanya dene di ya kehuri maudu nangena niya insuafi ya urejeze dene ila Allahu Azza wa Jalla ya ulibia mungu ya dene iyo yohunda nzia ya humnikazi asbab za uliba ya dene iyo Rume sallallahu alayhi wa sallam hardi hariusui ya harme swahihi buhar amba ukaya walau annaka tahutibu litakudhu ya dainaka fafu dengwe ngorondo nkuni dengwe ngorondo nkuni no libe malene no jitowe harumadene bahizifanye tume emongofu aminifu mamba kweli uri usuiyo na harambia tena harumwe musnad ahmad amba ukana harambia litahavwari rielewo muhimu abduli badene harambia ukana man mata walaihi dainu fala jannata lahu hatta yukubad dainahu walau kana shahidan emru ya hafana dene kana unji ya mbeboni timpake dene ila ilibwa dengwe hafu shahidi ndo ziro adene nuna elewe ya faye muhimu zimtie hamu ya keneni ya yaudibedene na Allahu anza wa jalla ngujumsahiri shalibedene iyo ikangina niya inswafi al-imamu al-hazali handa ukana addainu saifun dhu hadain inistumila bilhaqi dana wa insuyira bisuin hadama dene unupanga ulona nsambili ulona nyisombili ekairumilo hanamna njema ekairumilo haki yohu waha yohu sedia yohu konstruize chekairumilo hanamna ambi yohu bomoa dene yojogwa hanyumba dene yojogbo mwa nyumba hena mnamduye rumia Ibn Umar radiyallahu anhu handa ukana waddu duyunakum kabla antukhlibakum fa inna daina dhullun fi dunya wa himlun fil akhira namlibe malene kabla itamangamizani haukayadene yudhalilifu yupuwa shewa hamwe dunya inu na yomzo mziro akhira Imamul Maliki rahimahullahu handa ukana addainu mihnatun tamtahinu sidqan niyatul mu'mini wa kuwati imanihi dene wa mtihani dene yo mtihani kula uza usudik kula uza ukweli wa mu'min nizemfuzahe imani ya hahe dene wa mtihani kwa huja ula uza ukweli wa he imani ya he mu'min nizemfuza he imani ya hahe ikula uza ukweli wa niya yani deni ya he mu'min nizemfuza he imani ya hahe abenge epasomwe leo kana dene nusiaibu wala yoti haramu shayo mtihani wala wana Allah abenge na mtunde na mjitahidi na mfanyahe na zofanya mtawakali Allahu ukejino humomba ya mtowe ni harme mitihani yo Muadhu ibn Jabal radiyallahu anhu hakajumo fanya malene haunduwema yani hakajumo para ili ya rende zema Mtume sallallahu alayhi wa sallam usukuha mparisa haka huzomu amalaha heze nongozahe haba ukana Muadhu rajulun yuhibbu Allah wa rasulahu Muadhu wa ingu ikawo yohanza Allahu ne mtume wa hahe yu hadithi luhamu tirmidhi Abu Huraira radiyallahu anhu wa ingu ikawo hakundanu maskini na male haka huilwa malene ya tuka mangu shaka si jamzia malene ya kanayo no maskini ya kanuo kujwa mta huzuni na mashaka ya diwaze wajibu ya hahe ya huhati wa duniani haka nde suhaba mzima ya renga hadithi zingi za mtume sallallahu alayhi wa sallam yende mdu alimul hadith ni malene ya kanayo imtongweza haka jumomba Allahu azza wa jalla hawamba Allah اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدين يا ومولا وهانغو ننهوتساهو ونهفاظي نو مسكيني نمظلواني ماليني أنت وحفظي يهاهو يعني حكا جمو تحفظي يا الله عز وجل جمو فكارنا ماليني وأبو خريرة رضي الله عنه علي بن أبو طالب رضي الله عنه حكا ويل وباهي ناكا jumo libe malene ya hahe na hakaharu matabu hakawinshi maisha madziro shaka ajamzia hulibe malene ya kahwilwa na ye usiku hamba ukana addi daina waswili rahima na mlibe malene na mke jumo libe malene msulihishe arhami Muhammad ibn Sirini rahimahullah wa imru ya kahwilwa na garjuwa waka wa imru mtukufu julihani hakana malene hendelara ya taha fungwa sababu nde malene yayo bahia experience ye munda harun mtihani wa mlibo malene na uyilwa Muhammad ibn Sirin gena makaulu majudhani ya hahe usyana ima dayinu na ima kaulu na yanu asabru ala daini ibadatun usubiri ya harun wa malene yomu ibada ya soti Allahu akbar asabru ala daini ibadatun usubiriyaru madene, yani numtihani wa huilwa, numtihani wa mbutabishilwa, umtihani wa mrongozwana ino dhalilishi wa sababunde malene, yu ibadayatutin. Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu haishu maskini na iha haraya misada ya kahutuhumu wa halali wahayo hende usiku hamba ukana man sabara ala alfakri wa daini antoahu Allahu lghina fi dunia wal akhira hina wikao hasubiri haruma ufukara na malene Allahu anza wa jalla ujumnika utajiri akhira ujumnika utajiri hun dunia nina akhira gone valori ya swiba gone valori ya mlusubiri ya Ahmad ibn Hanbal gone soka emri ya swibiri haruma mitihani ya wilwa haruma malene Allahu wazza wa jalla ujumnika bangu la utajiri dunia nina akhira hindi za huwa watukufu mamodeli wa hatu maisilamu mara Mungu kwa ja eparneha ne mitihani ya wilwa kwa ya juhabu wa tura mnyezi Mungu makafiri ngari waonoka mwabonde matajiri mahoondo anuwa hilwa aora hana tijirini. Turenga mifanyo hamande ya Elon Musk. De tajiri mhuwa bari zambawa wa 2025. Tajiri mhuwa he dunia. Ngu hilwa. Tukamu katu hilwa. Ngu hilwa. Haka inshia mwa tabu. Nando mwendo faiti wa Tesla. Hende hata daraja hakodo enshi. Hakodo lala harumwe garaje uizini. Jeff Bezos. Hemunyi Amazon. Yeho. Hinyise Amazon. Nde shindwe husha he dunia. Tajiri ya tona beya. Umfanywe Amazon. Ni hola se Amazoni hakoifu ya sababu dene ya kifami hapararu mwefami ya hae handise proje haperde milion kabla itaka hondo shinza wa ujilhaniho halatamali zinji hajaba hafuzu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu haka huankuraje wabia sharema bahazazi mesilamu wakijumwa investise haunroha ma akili na hikma hawambi okana la yatajiru fi suqina illa man fakiha fi dinihi mukana ujua fanye biashara harumweshi ndo shahatu yani kana ujua yake mduwa biashara harumweshi ndo shaheme silamu kabla yeje kangu juwe mishinzi ye fikhi ya hedini kangu ijuo kana poteze dini kana udhulumu kana uhiba ujo subiri harumwe mitihani wenji wa himisa kampuni za kamili ya sababu malene watopara warive ama dhirubhai mbani, ikawo hakonstruize kampuni industry para reliance, hasipebu malene hatuwa para, handisa azero hapara mapesa, hakonstruize kampuni kuinu, hithende haikoni na wishindi wansi shashingereza shamba ukana a winner is just a loser who try one more time ya hundoshinji wala mkikawo haperde, hali ya eseye tena na wishindi wansi shakiswahili shamba ukana dene ni kama moto usipo iweka sawa, itakuchoma dene yohana mro, itakuja yeha sinro kakutu ikontrole ngejo huwisa abenge tu deve investir la u tu maitrize amande shindu wati shakisawa hili shambokana alio juu mgoje chini haina uloha juu bahimu subiria danguhe kabikenga warumamesha kasubiria manangu ujohea kinyumegu uloha juu nilido kanga wasi kwa juu danguha abenge nabonzi ya zinjiza mrutajiriha amande mudaraba za kihalali ufanya hena zofanya ujisere hangwefamia hao mlenai mfinja pour les deux bi no waswili hukana hena no gojo kufanya gajo kama somo fungwawe ndi maana al imam ibn taymiyah rahimahullahu ya bawkana al mu'min yaj'al min kulli hasaratin darsan yakrabuhu ila Allah ndu mu'min nduriyo Mungu yo kujailia hena hasara ya mhunda ika msomo mhuwi mkurubisha uha Allah Sufiani al-Thawri hamba ukana addainu itha ukhitha bin niyatun swalihatin kana jisran ila lkhair wa itha ukhitha bisuin kana hufratan ila shar dene ika mdu haifanya hania ya inswafi hania ya kheri hania ya kweli yuka ya po wenda harunga njema yuka ndongazi ya huishiri ya mriya wa swili haruma ubora wa maesha shaika mdu haifanya hania mbi ha une mauvaise intention yurende ha ngama yanga mizam yurende ha gufu vers le mal abenge hena de nemu ifanya we la mutunderanz sambe kana tsona la fanya de ne ba hata wende ha maze bank za haram u le riba bari ngo tsahu fenja ha u dhulumu wa bendabu ha u fanya de ne ha u dhulumu ipaso de ne we ifanya ha dharura mana Allahu azza wa jalla hala li shadene hala li shabang vya dene harami shabang vya dene ha kana Allahu azza wa jalla ndo kana yamhaku Allahu riba wa yurbitu sadaqat Allahu hangamiza riba hatukuza sadaqa harwa mahala hundwaji Allahu azza wa jalla ndo kana ya ayyuhal ladhina amanu taku Allaha wa dharu ma bakia minal riba in kuntum mu'minin yenyi mu'amini namriye Allah njibukane mwende hule ne shambaki yani harwa riba ikakwe linyi mu'min abenge ikawo de daraja ta za entreprise za haho ngazi za lisao ngazi libao ndile ya ulibe maleni ya wangu ne t'arrête pas mon frère liba strategiquement ou bakina mbahi numao tiore jei hameme shaba tiro akauya enshi hamana hujuo kana utsina nzia nyiro jine katinde nde bana we shuazise abenge utsire jei dingoni ibe maleni ya wangu construito hati wa haho ukemsomo mhm utsikubali mbwaja hanga miziza izo watu mahau zero umdikao ulelwani joto ni mbaba haho kujali isi choka yonzi dele joto wilo dela hulela hania insuafi na ravinku wanikiwa abenge juwando kana utifanya ero erina tawuho haukana umvuko wa maesha inuko odo ya uwana ya hena usiku mundo mwisu wa hile baki ya labili insha Allah ngarjuenda haruma libaki ya lararu na libaki ya linu libali ya yonwan sadadu duyun imanu wa hikma sadadu duyun imanu wa hikma umliwe malene yu imani na strategi abenge jere te det avec sagesse divine frère la roue tourne tes entreprises prospèrent un projet puis deux projets puis trois projets mais les créanciers frappent à ta porte certains avec des insultes d'autres avec des menaces la pression te pousse à tout abandonner à vendre ce que tu as construit avec la sueur écoute inna allaha ma'a as-sabirin allahu giba mwejano wa subirifu ngabono go muhimu ala vimuzelewe nandukana le remboursement des dettes n'est pas une course c'est une stratégie hamade namna abraham likol no yahamba the best way to predict your future is to create it inamna njema ya upango hayati wa maudu wa haho inamna njema ya uno hati mwema wa haho wa maudu duhu panga au kuno jamba ngo jitwaru mamale ni ujidanganye tena inde manukana wangereza wabokana your debt does not define you but your resolve to overcome it does the debt ne te définit pas chaque détermination ya huya surmonte yode ufanya umungu umilo haho ketsu hone suka undu fulani shazan chida zao zofanyo ya live ne tatibu yofanyo live manene yayo yode ufanya umungu de ku udefinise onde yode zo anduwa onao wakana ho para yosango uidwa ehe shaho liba ngofanyo jo live amo duku kajeba da udibi mwenye bidii hashi tamaa hata kama deni linamzunguka celui qui préserve n'abandonne pas même si la dette l'entoure subira angulu mando wa hedar sainu kajumu mwone sani mbuya subirie nezi favila za mbu subiri habo strategi la mbu avirenzia haukana rionu ondo kana umdibo ya uti mashindano shayu tartibu kala Allahu azza wa jalla wala tajal yadaka mahululatan ila unukika wala tabsituha kulla albas utsirengu mhunu waha ufunga tsana nengkomiyo utsike mtutu utsudana ngota uketajiri ke kutowa ke kulibi ke kuli ke kuyenshi chatsena utsilete mhunu waha haku uu haukana ngojuna taula umula tsena hawe hena ufanya onge pasuke au juste milieu Allahu azza wa jalla koronesa yukana mkano ju lazimishi wafanya watu yozishinda hawezi jumtaru mabavara manajine abo hamwe Qur'ani mifano yungi yominji yunisu kana mkaja lazimi shu afanye jumwezo zinjile za ahi awe lazimu ze presione jau zisi kuhangamize na Allahu azza wa jalla hambukana wa inkana dhu usratin fanadhiratun ila maisaratin wa intasaddaku khairun lakum in kuntum ta'alamun ikangi harma uziro mnikedele hatu wakati ya joka harma nafasi shaho samihi yoyo wakhiru ufungwani ikanga mjuwao sayinu Allahu azza wa jalla harambi ukaikamu ngi harma uziro kisipasaji lazimishe ipasu ya rangi mhumula ya tahizi nshida za uliva Mtume sallallahu alayhi wa sallam harambi ukana khairu nasi ahsanuhum kadhaa iwa kairi harma wanadamu de uliboze dene haunro hadithin sahihin ilu harma sahihi muslim ikeni ya hawika inswafi ukopara ujipuwa na muhima na ujipuwa na aibu fulani subiria utinje harma aibu nidwa jina haumuhima mda jina utujua hushinda uwamba Allahu anza wa jalla ukenani ya inswafi ya uliva shauti renge mihima ujitia ujajua hangamiza Mtume sallallahu alayhi wa sallam hadithi harambi ya harma hadithi sahihi ilu harma sahihi buhar harambi ukana man ahadha amwala nasi yuridu adaaha adallahu anhu wa man ahadha yuridu itlafaha atlafahu Allah yemru ya paramali ya wanu hania ya inswafi yokangu duka huirejeza Allahu anza wa jalla ya humsedia shawekao paramali ya wanu hania yoto yangamiza Allahu ye humangamiza zina swaha ya ladhi murizishi ye haunra rilenge msomu harumuyo awizu rasuma hibini priotize les dettes urgentes ou celles des proches pour restaurer la confiance. Négocier avec dignité. Proposer des paiements échelonnés. Consacrer par exemple 30% de tes revenus aux dettes. Mais garde quoi vivre et investir pour ton futur. Haukaya, et quand tu as fait une stratégie en livre, diversifier tes revenus pour plus de stabilité. Haukowa sawahili wamba ukana. Usilazimishe kulipa kwa haraka. Kama utarudia kuomba tena. Ne paye pas vite pour devoir mendier à demain. Ne paye pas vite pour devoir mendier à nouveau. Ibn Taymiya rahimallahu harisome sawkana. Addainu amanatun. Adman ta'amala maha bijiddiyatin ukri. ومن أحملها أذلة دينة إنو أمانة يهو يرنغو سريوية يهو لون حميهايو يهو تقزيوة يهو نوريوة شايهو ينجليجي يهو بنغولوة الإمام الشافعي رحمه الله هبوكانا أدي دينك بجد فإنه أمانة على نفسك يبسولي بمالين يهاهو هجودي يعني هينتكادي هاو كويدي هاو كايا يو أمان ana ilu harumu nafsa muyaha al-imamu an-nawawi hariso mukana al-mu'min yata'amal ma'addayni bihikmatin fa innahu amanatun minan nasi wa Allah mu'min yuhangaliye malin yahahe yehu kajumawlibe malin yahahe ha hikma hawkayayu amana wa hawa nadamu nuha Allah subhanahu wa ta'ala al-imamu ahmad ibn hanbal hambawkana sadadu daini alamatu swidukul mu'min فمن أوفى بوعده أثبت إيمانه هم رولي بما ليني يعلى ما يحق ليمر مؤمن حكا حين مريكاو يوزن رمي يديهاه يورن جزي إيمان يهاه أنقل يمي فانو أبو هريرة رضي الله عنه حلي بما ليني يهاه همون وممم شا إل رستو فرم أوبرسيون وأبو هريرة وأبو هريرة ابن خلدون حكا سبيسال كونسيي فينانسيير وهم مؤمن ولو حرم أبرسيون حكا جمو leze strategi ya ladhi muwabrumie ili watu huzunihe no walibe malene ya hao wa Ibn Khaldun hama kafiri hama Android Carnegie haplanifiye rambusoma yahe malene ya kahuyilo watina usakrifiye ze yuzini za hae oprawi mfrei halibie malene ya hae watina uperde vizyo ya hae